Medialogica toont pijnlijk gebrek aan zelfreflectie. Reactie van de andere krant. Reactie van de andere krant. Datum: 29 mei 2023. De andere krant. Dat Sander Kompagner, de uitgever van de andere krant, en ik als hoofdredacteur, besloten mee te werken aan een tv-programma van de VPRO, Medialogica, was omdat ons was verteld dat het zou gaan over de vrije media. Hoe wij ons onderscheiden van de gevestigde en gesubsidieerde media. Dat bleek een vergissing. Het programma, dat op 28 mei werd uitgezonden, bleek te gaan over complotdenkers. Het begon met de directeur van de AIVD, Erik Akerboom, die mocht vertellen hoe gevaarlijk complotdenkers zijn voor de samenleving. Ze ondermijnen het geloof in de democratische rechtsstaat en de klimaatproblematiek en kunnen mensen aanzetten tot het plegen van aanslagen. Dat deze framing van, onder meer, de andere krant gevaarlijk zou kunnen zijn voor ons, is blijkbaar geen probleem voor de VPRO. Er zijn de afgelopen jaren meer aanslagen gepleegd op dissidenten in Nederland en op gezagsdragers. Maar het pijnlijke van de uitzending, en het interview dat Vincent Verwij en Ruben Altena van Medialogica met ons hadden, was vooral wat er niet aan bod kwam. Bij de VPRO-programmamakers bleek geen enkele belangstelling te zijn voor wat de andere krant iedere week aan nieuws en analyse brengt. Van de meeste onderwerpen waarmee wij hen confronteerden, zoals de pandemiewet of de schadelijke effecten van de mRNA-vaccinaties, hadden zij nog nooit gehoord. Ze wilden er ook niks over horen en zeker niet over berichten. Waar hebben we het over gehad de afgelopen jaren in de andere krant? Ik noem een paar onderwerpen: de schadelijkheid van zogenaamd duurzame technologieën als windmolens en elektrische auto's, de overdrijving door de media van klimaatrampen, de risico's en gevaren van PFAS, 5G, GMO-voedsel en labvlees, de aanval van de overheid op boeren, vissers en MKB, kindermisbruikpraktijken op basis van officiële rapporten. We hebben het gehad over de rol van het Westen in het ontstaan van de Oekraïne-oorlog, de Amerikaanse oorlogsmachine, de komst van een multipolaire wereldorde, het gevaar van een nieuwe kernoorlog, de komst van nieuwe atoombommen naar Nederland, misstanden in Oekraïne, de gebrekkige verklaringen voor de MH17-ramp. We hebben het gehad over de rampzalige gevolgen van het coronabeleid voor onze gezondheid en onze vrijheid. Net nu ik dit schrijf is de zoveelste studie naar buiten gekomen die laat zien dat honderden miljoenen mensen zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen. Week in week uit presenteren we studies die de schadelijke gevolgen aantonen van de coronavaccinaties. We hebben de nutteloosheid beschreven van PCR-testen en mondkapjes. Week in week uit schrijven we ook over de toenemende controle van de overheid. De massasurveillance, de geplande invoering van een digitale identiteit en van een digitale munt, CBDC, de toenemende censuur op sociale media, onder het mom van bestrijding van complotdenkers, zoals in de vorm van de wet op de digitale diensten van de EU, de praktijken van de geheime denktank desinformatie, de verregaande gedragssturing door de overheid, de invoering van de nieuwe pandemiewet, de komst van een nieuw pandemieverdrag van de WHO, dat de macht over ons gezondheidsbeleid in handen ligt van ongekozen bureaucraten die worden gesponsord door het ongekozen grootkapitaal. Ook schrijven we over positieve ontwikkelingen, over echt duurzame landbouw, nieuwe vormen van democratie en samenleven, holistische gezondheid, nieuwe vormen van onderwijs. Veel mensen hebben genoeg van onze dysfunctionerende democratie, maar dat betekent niet, heer Akkerboom en collega's van de VPRO, dat ze aanslagen gaan plegen. Het stimuleert hen om een andere, betere maatschappij te creëren. Niets van dit alles kwam in de uitzending aan bod. Ik mocht nog even zeggen dat er iets vooraf ging aan de oorlog in Oekraïne, maar wat dat was de Maidan-coup, de Minsk-akkoorden, uitbreiding van de NAVO, burgeroorlog in het oosten van het land, en dat soort zaken, die ik kort probeerde uit te leggen aan de verbaasde interviewers, dat is niet meegenomen in de uitzending. Te moeilijke onderwerpen blijkbaar voor de VPRO, die het tegenwoordig belangrijker lijkt te vinden om te jagen op andersdenkenden dan te bedenken hoe we vrede kunnen bereiken in onze verscheurde wereld. Het enige andere inhoudelijke puntje dat over de andere krant werd gemaakt, ging over de 9-11 special die wij in 2019 hebben uitgebracht. Ja, daarin staan diverse complottheorieën. Zoals het idee dat 9-11 een valse vlagactie was, opgezet door de Amerikaanse geheime diensten om islamitische terroristen de schuld te kunnen geven. Universitair docent Jelle van Buren werd in de uitzending opgetrommeld om, zoals hij vaker doet, commentaar te geven op dergelijk gevaarlijk gedachtegoed. De valse vlag is een standaard verhaal dat je steeds weer ziet terugkomen in complottheorieën, was het enige wat hij te berde wist te brengen. Ik zou de VPRO willen vragen Jelle te confronteren met beelden van het instorten van WTC-7 en hem daar commentaar op te laten geven. Of beter nog, een debat organiseren tussen Jelle en ons in plaats van hem de positie te geven van de deskundige die de waarheid in pacht heeft, ook al heeft hij blijkbaar geen benul van de geschiedenis van valse vlagincidenten. Zijn we dan toch complotdenkers? Het mogen duidelijk zijn dat dit etiket bedoeld is om alle verklaringen van misstanden die zich richten op de rol van bepaalde daders achter de schermen, over één kam te scheren. Natuurlijk hebben maatschappelijke ontwikkelingen meestal complexe oorzaken, maar dat er daadwerkelijk personen zijn die machinaties plegen om zich te verrijken en hun macht te vergroten, en die daarbij in het geheim met elkaar samenwerken, mag toch niet echt als een verrassing komen voor journalisten en onderzoekers van de universiteiten van de AIVD? Van Buren toonde zich verbijsterd dat 20% van de Nederlanders gelooft dat er een geheime wereldelite bestaat die de macht in handen heeft. Dit een week nadat Rutte en Kaag de Bilderberg-conferentie in Lissabon hadden bezocht. Hoe naïef ben je dan? Het is zeer te betreuren dat de VPRO ervoor kiest op deze manier serieuze alternatieve media weg te zetten als gevaarlijke gekken. Het toont een pijnlijk gebrek aan zelfreflectie en helpt niet om de toch al heftige polarisatie in de maatschappij te verminderen. Wij willen daar niet aan meedoen. Wij blijven openstaan voor debat en nodige medialogica en andere programmamakers uit om met ons het gesprek aan te gaan, maar dan wel voor de camera, met open vizier.